Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! În România este oficial epidemie de gripă. Toate spitalele din țară vor lua măsuri suplimentare. Refacerea urgentă a stocurilor de antivirale necesare pentru tratamentul infecțiilor respiratorii acute. Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii pacienților internați. Pe repede înainte, bugetul va fi adoptat în doar o săptămână și cu minimă transparență. Parlamentarii vor putea depune amendamente de sâmbătă de la ora 16 până luni la ora 12. Comisiile de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților vor avea la dispoziție 18 ore să avizeze bugetul. Judecătorii au decis dizolvarea Hexifarma. Directorul companiei Floridinu a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Directorul de producție la Hexifarma, Mihail Leva, a fost condamnat de asemenea la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Și legea Dragnea-Tăriceanu pentru desecretizarea protocolelor dintre SRI și parchete a picat la Curtea Constituțională. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Vreme închisă cu lapovițe și ninsori la munte și ploi în restul regiunilor. Precipitații mai intense vor fi în Carpații Meridionali și Oltenia. Astăzi nu vor fi mai mult de 0 grade, 1 grad în nordul Moldovei. În schimb, maximele ajung la 15 grade în Dobrogea. Nori avem în București, spre seară va ploua slab, maxima 11 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Este oficial, în România a fost constatată epidemia de gripă. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Sorina Pintea. În ultimele 3 săptămâni, numărul cazurilor confirmate a fost mai mare decât cel estimat de autorități. S-a înregistrat a 3-a săptămână consecutivă epidemică. Existând o succesiune de cel puțin 3 săptămâni epidemice, conform uzanțelor, se constată că vorbim de o evoluție epidemică a gripei. Activitatea gripală a avut un trend crescător, a evoluat cu intensitate înaltă, cu extindere regională în zona de sud a țării și cu focare locale și cazuri sporadice în celelalte zone ale țării. Nu este cazul să ne panicăm. Ministrul Sănătății spune că în continuare vaccinarea este cea mai bună prevenție. În spitale se vor lua însă măsuri suplimentare, spune Sorina Pintea. Se solicită limitarea accesului vizitatorilor în mod real în toate unitățile sanitare, în special în secțiile cu risc. Refacerea urgentă a stocurilor de antivirale necesare pentru tratamentul infecțiilor respiratorii acute. Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii pacienților internați. Vaccinarea urgentă a personalului medical rămas nevaccinat. Refacerea stocurilor de echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare a acestora. Specialiștii avertizează că circulația intensă a virusului se va menține și în februarie. Măsurile anunțate trebuie respectate și de populație, nu doar de instituții, spune medicul Adrian Străinu Cercel, director al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală. Apa și săpunul sunt sfinte, nu dezinfectantele, ci apa și săpunul. Trebuie să reluăm modalitatea în care ne spălăm pe mâini, de câte ori ne spălăm pe mâini, când ne spălăm pe față, da? Spălăm și interiorul nasului, pentru că îl decontaminăm de ceea ce este în jur. Nu strănutăm în mână, nu strănutăm sub formă de con. În momentul când strănutăm sub formă de con, nu facem decât proiectăm particulele frigeri de salivă încărcate cu virus către parteneri. Este bine să portăm și masca de protecție. Masca de protecție nu se poartă sub nas. Inspectoratele școlare pot decide suspendarea cursurilor în școlile sau clasele unde absenteismul depășește 20%. Slavă Domnului că o să vină o vacanță. Scurtă, lungă, nu are importanță. Dacă lumea înțelege să nu își ia copiii și să-i ducă în moluri, este un lucru bun. Dacă nu înțelege acest lucru, atunci ne vom aștepta să avem un alt vârf cu îmbolnăviri cu virus gripal. Deci recomandarea noastră a specialiștilor ar fi ca în această perioadă de săptămână să-i ducă la bunica, la bunicul, la țară, în altă parte, dar nu în moluri. Adică nu în zone unde aglomerația este foarte, foarte mare. Ministerul Sănătății a comandat încă 30.000 de doze de vaccin antigripal pentru persoanele care fac parte din grupele de risc. Acestea vor ajunge în următoarele zile în cabinetele medicale. Între timp, numărul deceselor provocate de gripă a ajuns la 56 de la începutul acestui sezon. Ultimele victime, doi bărbați, unul de 59 de ani din Mureș, celălalt de 43 din Argeș. Nici ei nu erau vaccinați antigripal. În urmă cu foarte puțin timp, Direcția de Sănătate Publică Gorj a anunțat că o femeie de 71 de ani a murit la Spitalul Județean din Târgu Jiu din cauza gripei. Nici această femeie nu era vaccinată antigripal și avea și alte boli. Așadar, în pofida recomandărilor medicilor, mulți oameni nu se vaccinează. Cum explică acest lucru? Lipsa timpului, poate cu jobul, dar la fel, nici eu nu sunt antivaccinare, susțin din toate punctele de vedere campania. Nu m-am vaccinat de vreo 2-3 ani pentru că la serviciu se făceau vaccinurile. M-am vaccinat și am avut niște simptome mai aparte așa. Când m-am vaccinat, mi-a fost mai rău. Unii au metodele lor de a se feri de gripă. Ai lămâie, chiar acum ne-am cumpărat lămâi, o să purtăm măscuțe, avem grijă de copii. Nu cred că trebuie chiar isterie națională din cauza asta. Dar iau antivirale. Ce ai stat în casă, evit cât pot cu aglomerație. Dacă odată cu constatarea epidemiei de gripă lumea se va înghesui în farmacii să-și cumpere vaccinul, s-ar putea să rămânem fără stocuri, așa a spus la Europa FM Marian Pană, director de comunicare al Colegiului Farmaciștilor. Nu toate farmaciile se aprovizionează cu vaccinuri antigripale, că poți să rămâi cu el și să nu-l dai și nu-ți convine acest lucru. Sunt destule farmacii care au un stoc, am verificat și în țară și în București, care au un stoc vaccinuri antigripale. Știu că vreo zi sau două a fost o perioadă de reaprovizionare, pentru că a fost o cerere extraordinar de mare într-o perioadă de timp extrem de scurtă. Și am înțeles că unul dintre producătorii de vaccinuri a suplimentat deja cantitățile care le va livra pe piața românească. Multe farmacii din țară au rămas fără vaccinuri, dar acestea urmează să fie aprovizionate, promite Colegiul Farmaciștilor. Niciun producător de vaccinuri nu poți să-i dai comanda cu 6 luni înainte, că nu are pe stoc așa ceva. Lanțul de aprovizionare e producător, distribuitor, farmacie, pacient. Dacă vrei să achiziționezi un medicament chimic, asta pe sinteză, clasic, care există în farmacii, de regulă îți faci planificarea cu 6 luni înainte, iar pentru produsele biologice, gen vaccinul și imunoglobuline, cel mai bine ar fi să știe statul cam cu un an jumate, 2 ani înainte ce vrea să facă. Epidemia de gripă a fost declarată și în Bulgaria și Ungaria. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A picat la CCR legea privind desecretizarea protocolelor dintre SRI și parchete, inițiată de Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Curtea Constituțională a admis toate sesizările formulate de președinție, de opoziția PNL-USR și de Curtea Supremă, explică Iulia Verbancu. În unanimitate, judecătorii curții au stabilit că decizia privind declasificarea hotărârii CSAT trebuia făcută nu printr-un proiect de lege adoptat în Parlament, ci printr-o hotărâre a Guvernului. Proiectul ce ar fi presupus declasificarea fusese inițiat de șefii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Modificările ar permite celor care se consideră vătămați de acte ce au urmat hotărârii CSAT să acuze în instanță încălcarea drepturilor și libertăților lor fundamentale și să ceară revizuirea sentințelor, anularea unor probe și chiar despăgubiri. Atât Dragnea cât și Tăriceanu ar fi beneficiat direct de o astfel de lege. În ce-l privește pe șeful social-democrat, acesta ar fi putut cere revizuirea condamnării în dosarul referendumului și ar fi schimbat și cursul procesului angajărilor fictive de la protecția copilului Tellerman, unde Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. De altfel, actul ar fi deschis calea revizuirii a sute de dosare de corupție în care s-au dat deja sentințe definitive. Declarat neconstituțional, acum proiectul se va întoarce în Parlament ca să fie pus în acord cu decizia CCR. Să mai spunem că, potrivit site-ului g4media.ro, Curtea Constituțională a mai hotărât astăzi că pensia specială a lui Victor Ciurbea de aproape 30.000 de lei contravine legii fundamentale. Actul normativ referitor la pensia avocatului poporului a fost retrimis Parlamentului. El a fost adoptat la inițiativa senatorului PSD Șerban Nicolae și a deputaților Florin Iordache și Eugen Nicolicea. Judecătorii au decis dizolvarea Hexifarma, firma care producea dezinfectanți folosiți în peste 300 de spitale. În realitate, substanțele erau diluate și nu aveau niciun efect. Directoarea companiei, Floridinu, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu executare. Totodată, Hexifarma a fost amendată penal cu 2.600.000 de lei. Decizia Tribunalului București nu este definitivă, așadar poate fi atacată. Iorgu Ianuși explică. Magistrații Tribunalului București au decis condamnarea directoarei Hexifarma, Floridinu, la 3 ani de închisoare cu executare și dizolvarea firmei Hexifarma. Până la o hotărâre definitivă este menținut și controlul judiciar pentru Floridinu. Directorul de producție la Hexifarma, Mihail Leva, a fost condamnat de asemenea la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare și în cazul său este menținut controlul judiciar. Judecătorii au stabilit că din iunie 2010 până în mai 2016 Hexifarma ar fi păcălit reprezentanții a 340 de unități sanitare. Le vindeau substanțe care ar fi trebuit să dezinfecteze spațiile, însă, în realitate, produsele erau diluate și nu aveau niciun efect. Ca să-și pună planul în aplicare și să obțină contracte cu spitalele, angajații Hexifarma foloseau etichete și alte înscrisuri care atestau pretinsa calitate a biocidelor. La scurtă vreme după izbucnirea acestui scandal, provocat de dezvăluirile apărute în presă, patronul firmei Hexifarma, Dan Condrea, a murit. Se întâmpla în mai 2016, în urma unui grav accident de mașină pe un drum din județul Ilfov. În iulie, dosarul morții sale era închis. Procurorii stabileau că Dan Condrea s-ar fi sinucis. PSD a programat adoptarea în viteză și cu minimă transparență a legii bugetului. Partidul de guvernământ propune doar o săptămână de la prezentarea inițiativei în Parlament și până la votul final, mai puțin de 2 zile pentru depunerea amendamentelor și doar câte o zi de dezbateri în comisii. Cu detalii, corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Potrivit proiectului de program pregătit de PSD, bugetul urmează să fie trimis Parlamentului sâmbătă 2 februarie și ar trebui să primească votul final sâmbăta viitoare pe 9 februarie. Este un calendar fără precedent de accelerat pentru adoptarea bugetului în condițiile în care timpul real pentru dezbatere este redus la minimum. Astfel, parlamentarii vor putea depune amendamente de sâmbătă de la ora 16 până luni la ora 12. Comisiile de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților vor avea la dispoziție 18 ore de luni de la 16 până marți la ora 10 să avizeze bugetul, urmând ca în următoarele 24 de ore până miercuri la prânz, comisiile reunite de buget finanțe să depună raportul. O oră mai târziu după depunerea raportului, plenul reunit al celor două camere se va întruni în ședință pentru a dezbate bugetul, urmând ca votul final să fie dat cel târziu sâmbătă 9 februarie la ora 12. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Între timp, disputa dintre primarii marilor orașe și guvern continuă. Edilii vor mai mulți bani de la buget. După ce au discutat ieri cu ministrul finanțelor mai bine de câteva ore, primarii s-au întâlnit astăzi la sediul Asociației Municipiilor, unde așteaptă un răspuns de la Eugen Teodorovici. Robert Negoiță este edilul sectorului 3 și președinte al Asociației Municipiilor. Din luna octombrie tot trimitem adrese către guvern în ideea să discutăm acest buget. Asta nu înseamnă că trebuie să umilească administrația locală. Și noi suntem aici, tot reprezentanții statului, și noi suntem tot în serviciul comunității și în serviciul cetățeanului. Iar primarul Aradului, Gheorghe Falcă, susține că guvernul ar fi rămas fără bani și că din acest motiv vrea să scadă sumele pe care le primesc autoritățile locale din buget. De ce administrația centrală vrea mai mult de 70% dintr-un buget de stat pentru centru și tot ce înseamnă 3200 de localități să primească sub 30%? Vrem ca cetățenii care au contact direct cu administrația locală să aibă bugete din bugetul consolidat 30%. Dacă acest lucru nu se întâmplă, o treime, 33%, dacă acest lucru nu se întâmplă, se confirmă încă o dată că nefiind bani, bagă mâna în buzunarul fiecărui cetățean din România pentru a-și consolida bugetul. Vă reamintim, primarii susțin că dacă nu vor primi o treime din bugetul național, toate serviciile locale vor fi afectate, inclusiv spitalele și transportul în comun. Jurnalul de prânz Europa FM, sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Surpriza aseară în etapa a 24-a din Premier League. Manchester City a pierdut în deplasare la Kodasha Newcastle United, scor 1-2. Echipa lui Pep Guardiola venea după 8 victorii consecutive în toate competițiile și a deschis scorul după doar 25 de secunde de joc prin Aguero. Până la final, City a mai avut însă o singură ocazie importantă, iar Newcastle nu a strălucit, dar a răsturnat rezultatul după ce Rondon a egalat la jumătatea reprizei secunde, iar în minutul 80, Ricci a transformat cu emoții un penalty. Manchester City poate rămâne la 4 puncte de liderul Liverpool, care va juca diseară în această rundă pe teren propriu cu Leicester, astfel că își poate mări avansul. Și cealaltă echipă din Manchester și-a întrerupt aseară șirul victoriilor. După 8 meciuri câștigate sub comanda noului antrenor Ole Gunnar Solskjaer, United a remizat pe Old Trafford cu Burnley 2-2. Oaspeții au făcut 2-0 în minutul 81. Pogba a marcat din lovitură de la 11 metri în minutul 87, iar Lindelof a egalat în al doilea minut al prelungirilor.